radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones, penya. Sigueu molt benvingudes i molt benvinguts a l'edició 433 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Arranca el pim-pam-pum quan estem en directe a la sala Xavier Vinader del casal independentista i popular Can Capablanca, seu de Ràdio Trama, la ràdio lliure de Sabadell que una setmana més us acosta el bo i millor del panorama musical, alternatiu, combatiu i reivindicatiu, de la mà del pim-pam-pum, aquest programa que avui arriba a l'edició 433 i que amb tanta il·lusió i amb tanta patxó que fem cada setmana per a totes vosaltres. El primer que farem, com sempre, ja que estem avui aquí en un dijous que ja s'ha enfosquit i que... Ai, ai, ai. I que tenim unes ganes tremendes de tirar temes zarranganos, el primer sí. Que farem com sempre és presentar la gent que ens acompanya als estudis. El primer a ser presentat, aquest que ens ho arregla tot, aquest que té uns ditets màgics, el Harry Potter de Linux, és el nostre reverendo Tecles. Què passa, guapo? Ei, pues mira, aquí ficant els Audacities en marxa i temes zarranganos, i ara tot seguit fica temes zarranganos. Sí. És un no parar, això. No, una rere l'altra. Molt bé, a la seva banda, un tiro fijo, una enciclopèdia en potes de la música combativa, directa des de Barberà del Vallès, però amb denominació d'origen castellà. Oh. Avui a veure si ens en sortim. Sí, avui. És el nostre estimat Pou. Què passa? Què doncs, passa, guapo? De moment tot molt bé. Està anant bastant roda la cosa. Aquí hem estat jugant amb maquinetes abans de començar el programa. Sí. Si comencem uns minutets tard. Però bueno, com que és una hora indeterminada, ja no anem tard, anem a hora. És com Gandalf. No? En algun moment del vespre sempre apareixem. Arriba el moment que ell vol i ja està. Molt bé, i a la seva banda, un altre que no falla gairebé mai, un altre que quan falla no ens agrada gens, un altre que fa trontollar els fonaments de Can Capablanca amb cada tema zarrangano que tira, és el nostre estimadíssim Manol Aken. Què passa, guapo? Bona tarda, família. La veritat que intento no fallar. La setmana passada vaig fallar, perquè en principi perquè no podia venir, però si hagués pogut venir tampoc, perquè tenia una galipàndria espectacular. Sí, i com tu havies tingut la setmana anterior també. Em va enganxar fort també. Aquesta tardor està sent així mig estiu, mig tardor, no? Frisqui flasca. Mm. I bé, content. Molt bé, doncs per aquelles que ens escolteu regularment ja sabreu que el Pim Pam Pum, a part de cançons, també barreja continguts amb temàtiques polítiques i socials i les diferents seccions que portem. I la dedicatòria d'avui diu així. El programa d'avui el volem dedicar molt especialment a la gent del casal Boira Baixa de Manlleu. Fa 20 anys va néixer gràcies a un col·lectiu juvenil i assembleari amb la voluntat d'abanderar la lluita feminista, socialista, independentista i ecologista a nivell municipal. La seva marcada vocació cultural i de col·laboració amb multitud d'entitats ha propiciat que la funció i plantejament del casal hagin anat canviant progressivament, convertint-se en un punt de trobada d'un bon grapat de col·lectius i associacions diverses. Així mateix, el col·lectiu Boira Baixa, la militància del Boira Baixa també s'ha transformat, sent ara molt més intergeneracional. Tanmateix, la seu actual del casal, situada al barri de Dalt Vila, ja no respon ni a les necessitats del propi col·lectiu ni a les del moviment popular manlleuenc. Creuen que a Manlleu li cal un espai que vertebri el teixit social, polític i cultural de la ciutat, un autèntic viver d'iniciatives que alhora actuï com a punt de confluència i de generació de sinergies. Aposten per un nou casal Boira Baixa inclusiu i accessible per a tothom, que fomenti i apliqui l'economia social i solidària i que treballi incansablement per ser un espai segur i lliure de racisme, masclisme o LGTBI-fòbia. En una data tan assenyalada com l'1 d'octubre, des del Casal Popular Boira Baixa van anunciar novetats rellevants al voltant del projecte de construcció d'una nova seu social. Des de l'abril de 2021 van presentar públicament la iniciativa, des de que ho van fer. Han treballat intensament per fer realitat l'ambiciós objectiu plantejat, a partir de fons propis, d'aportacions personals i col·lectives i de les quotes de soci i sòcia. Recentment han formalitzat l'adquisició de l'edifici ubicat a la cruïlla entre la plaça Flama del Canigó i el carrer Enric de Laris, assegurant així l'emplaçament del projectat nou casal. Amb un brindis de celebració i el desplegament d'una pancarta gegant a la façana de la que en un futur cada vegada més proper serà la seva nova seu, van donar a conèixer la bona nova. A la vegada fan una crida a seguir ampliant la massa social per apuntalar encara més sòlidament al projecte. Tot recordant que fer-se'n sòcies és molt senzill. Des del Pim Pam Pum també us recomanem que us feu sòcies del Boira Baixa Penya. També han aprofitat l'anunci de l'adquisició de l'edifici per explicar algunes novetats al voltant de la nova seu, com ara que finalment es decanten per la rehabilitació de l'edifici existent després d'haver-ho valorat tècnicament i políticament. Així com que aposten per un desplegament per fases del projecte, sense que això impliqui renunciar al global de la iniciativa presentada fa un any i mig. Així mateix, recorden que el nou casal va molt més enllà de les parets que l'albergaran i que amb ell pretenen augmentar la seva capacitat transformadora i proporcionar al teixit associatiu i popular manlleuenc un espai útil i versàtil que actuï com a punt de trobada i de generació de sinergies. Per acabar, subratllen que es tracta d'un pas històric pel casal popular Boira Baixa i creuen que també per Manlleu. Alhora es mostren convençudes que seguiran avançant, superant col·lectivament tots els reptes que se'ls plantejaran d'ara per endavant. Després de celebrar-ho, es posen a pencar per un nou casal que cada cop és més a prop de fer-se realitat. Parafrasejant Estellers, tenim la clau que obre tots els panys. Des del Pim Pam Pum, llarga vida al casal Boira Baixa de Manlleu. Clar que sí, llarga vida per les col·legues de Manlleu, pel Boira Baixa, que facin molts anys i que estrenin aquesta seu ben aviat i que li donin tanta canya com fins ara o més, si pot ser i si cal. Molt bé, tu. Pues aquesta ha sigut la dedicatòria, que la veritat és que cada setmana doncs, hi ha una dedicatòria nova i sempre tracta pues, un contingut de vegades antirepressiu, de vegades pues, de, com aquest cas dels casals del rotllo. Moltes vegades són com males notícies, però sí. A vegades són bones. Sí. Mira, està bé. I tant. Molt ben vist, mestre Tecles. I a nivell musical, què? Qui comença? Doncs... Jo ja sabeu que si voleu, començo. Jo també, si voleu, començo, perquè porto un cantautor. O sigui que... Vinga, va. Li foto Seitan? Fot-li! Fotem-li totes! Doncs sí, començo amb la meva secció de Fot-li Seitan, que com tots sabeu ja és una cançó, les lletres de les quals parlen sobre la temàtica del veganisme, l'alliberament animal o alguna cosa relacionada. I en aquest cas us presento un cantautor britànic que es diu Zach Abel, Zach Abel, i porto la versió acústica d'una cançó que es diu Vegan. O sigui, tampoc no amagué gran cosa, eh? El títol de la cançó és bastant... És obvi, que aquí anem. Doncs ja està. Doncs, no he trobat que estigui marcada la cançó dins de cap disco ni res, o sigui, he trobat només la cançó suelta. Però bueno, és ben guapa, és en anglès, o sigui que els que no dominem o no domineu la llengua aquesta, pues, costarà entendre el missatge, però escolta, jo la porto igualment perquè val la pena. I tant. Som-hi. Arranca el pim-pam-pum. Espera, que la torno a començar perquè no sé què diu al principi. It's quite a silly song. This is not a situation that's happened to me. It's just something that I thought up on the train. And I was like, imagine if you wrote a song about that. Fuck it, let's write a song about that. It was one of them ones. And it's called Vegan. I need to teach you a bit first, right? So, it goes. All right. So sing it with me now. So two, three, and again. She said she was animal friendly. She could have never heard a fly. So when I caught her in Wendy's, I couldn't quite believe my eyes. She was chomping on a burger bigger than her head. Now I'll never trust a word she ever said. And I've got a question. Was everything we had a lie? All my friends were trying to warn me, but I didn't see the signs. Looking back, it was so obvious. They say that love is blind. And I guess I was too gullible, 'cause now it's plain to see. She said she was vegan, vegan, vegan, just to get with me. Do-do-do-do-do-do-do. Come on now. Now I got bad paranoia. questions running through my head, like when she said it was soya. Was it really milk instead? When she had a margarita, trying to be discreet, she said it was a drink, but I saw the receipt. Now I wanna know ya. How many lies was I fed? All my friends were trying to warn me, but I didn't see the signs. Looking back, it was so obvious. They say that love is blind, and I guess I was too gullible, 'cause now it's plain to see. She said she was vegan, vegan, vegan, just to get with me. Do-do-do-do. Why did she lie? Oh why did I believe her? Why did she lie? Oh why think I better leave her? Why did she lie? Oh why did I believe her? Why did she lie? Oh why think I better leave her? All my friends were trying to warn me, but I didn't see the signs. Looking back, it was so obvious. Say that love is blind, and I guess I was too gullible, 'cause now it's plain to see. She said she was vegan, vegan, vegan, just to get with me. Just to get with me, yeah. Oh, oh. Que guapa, que guapa, sí. Que guapa. Més així en directe, no? Amb la col·laboració, sí, del públic. Que al començament no cantaven, però al final s'han arrencat ahí fort. Sí, ja ha estat com explicant com anava l'estribillo i ho han pillat ràpid els del públic. Molt xulo, molt xulo, a més que fos en directe, perquè a més se li ha vist també com una mica més l'ànima, no?, al cantant. Molt guai, molt guai. A més amb temàtica vegana, com havia de ser, aquí al Foli Seitan. Molt complerta, tio. Molt bé, una primera ronda per obrir el programa. Zac Abel, m'ha encantat. M'ha encantat la veu del xaval i tot el flow que portava. Molt guapa. Molt bé, doncs si seguim en aquesta primera ronda, anem amb Les Que Te Calles, que és una banda barcelonina creada el 2016. Home, tu no et quedes curt tampoc, eh? Bueno, parlant de veus boniques i lletres combatives. Fan bones músiques i tot això que t'ho has dit, és veritat, és una bandaza. La banda neix amb la idea de reivindicar el paper de la dona als escenaris a través de la música, amb la fusió de diversos gèneres com el soul i el hip-hop. Està formada per la vocalista Sombra Lor, la guitarrista Ana Toledo, la baixista Nadia Lago i la bateria Cami López. Us porto un tema que dedico molt especialment a la meva estimada Noelia, a la meva estimada companya de vida, que sempre que no hi és li dedico un tema i li envio un fort petonet. I és un tema extret del seu treball Remendar el Caos del 2020, una perla que s'anomena Cuchillos i sona genial. Nacimos aprendidas, cuesta de diosa mansalva, no hay quien se salve. Hoy tu palabra envenenada es en balde. Algunos por la espalda hacen que me desangre. Dímelo a la cara y así poder trabajarme. Si callo porque estoy ausente, si grito soy una impaciente. Algunos quieren a muerte contra el diferente. Ojito, que aquí hay una cuenta pendiente. De cada herida a la mida nos hacemos más fuertes. Aquí no hay respeto ni tampoco amor. Incitando al odio y la competición, imitando modelos del televisor. Su escaparate de violencia y nosotras el butrón. Bocas se escupen a diario, si la bandañina. Sobran palabras de arma blanca, faltan palabras de autocrítica. Aquello que suma conservo la vida y todo lo que sobra lo quito de encima. Con las piedras que me tiran me construyo mi guarida. Vuelan cuchillos, no los puedes parar. Dísela a la cara para rectificar. Yo lo que quiero es siempre mejorar. No puedo apreciar el cambio, hoy vuelvo atrás. Vuelvo atrás. Que bones que són les que te calles, mare meva. Que te calles, tremendo tema zarrangano aquest Cuchillos des del seu LP Remendar el caos del 2020. Bueno. La, potser pillo ara, però la que rapeja així a saco cap al final de la cançó. Jo crec que és Sombra a l'or, perquè Sombra a l'or a mi també són... No, perquè feia... És la guitarra. És la guitarra? No és una Ana col·labora. Toledo, doncs. No, és la guitarra. Pues si és la guitarra és Ana Toledo. Jo pensava que era Sombra a l'or perquè a mi em sona que Sombra a l'or estava amb bandes també de hip-hop. Sí, amb Tribad, eh? Sí, amb Tribad. Era no, però aquesta... Amb moltes cançons es fa un solo així... Sí, eh? Sí. I és la guitarrista. I és la guitarrista, sí. Pues vaya beguassa, sí. Bueno, totes dues, eh? I vaya bandaza, les que te calles. Molt bé, molt bé. Temazo espectacular des de Barna. I seguim amb més música combativa. Ara em sembla que és el mestre Manolo que tira la seva primera bala. Amb què comences, guapo? Doncs mireu, començo... amb una banda gallega que es diuen Indar Galega. Galega? Són gallecs, però tenen un rotllo amb Euskal Herria que no he aconseguit saber el què. Aquest Indar? A l'Instagram diuen Euskal Herria Galícia, però tot el que he trobat és gallec, canten en gallec. Deu ser que alguns... Són de Vigo. Que alguns components deuen ser originaris d'un lloc i els altres d'un altre i s'han ajuntat. No? Potser són d'Astúries. Potser estan allà... Sí. Potser són del mig i diuen... No, diuen que són de Vigo. Ni per ti ni per mi. I, no, i viuen a Vigo, que potser són de Vigo i l'estan vivint. Bueno, no sé si viuen a Vigo, o... igual estan fent un Sèneca al País Basc, no sé. Potser per aquí Indar Galega. Potser, bueno, ha sigut una gran trobada. Hem d'indagar una mica. Sí, eh? A la primera ronda ja, eh? Claro, sí, ja estem així. Muy bien. La veritat que ha sigut una troballa interessant, així com buscant bandes de parlar de Galícia. Us porto un tema que es diu Que Voltem, del seu àlbum As Rúas Son Nosas, però que també està traduït al basc i diu Kaleak Gureak Dirà. Perquè ho entenguem millor, no? Si no entenem el gallec. Ara. Les calles són nostres, també en espanyol. I res, diuen que fan street punk, però també s'ho escaquegen. La veritat que és una mica una cançó que podries haver portat tu, Isma. Sí, eh? Sí, jo crec que et pega bastant. Com a primera ronda, l'Isma, també? No, com a primera no, però com a segona ja... Com a segona, tercera, segur. Sí. Bueno, això anem a catar-la, a veure què tal. Quanto cabrón. Yeah. guapa, una mija muy tobera, eche una muy aceitosa, eche una guerrilleira. Somos as mulleretas e creemos moi con ela. Eche unha muller sen trejoa e sempre está dando guerra. Mía me niña dos ollos, ahí se vaya despedida, ti siempre conta conozco. Mujeres, arrúa, a loita continúa. Mujeres, arrúa, a loita continúa. Mare meva, quins temazos estem llançant avui en aquesta vesprada. La veritat que bé, amb aquest, ojo, amb aquest final així com més, més folclòric, no? Gallec. La veritat que sí. I això, no? Com deien, que es diuen strip punk, però bastant escaquejada. Se'ls nota que els mola això, però aquesta cançó no seria strip punk, però, no. Però se nota que són sí, del gremi. Que si volen s'hi posen, sí, sí. No, i tenen versió, o sigui, tenen versions. Tenen algunes col·labos amb Radio Crimen i així, i prou interessants. Indar Galega, pues els seguirem la pista perquè la veritat és que ha molat molt i ens hem quedat amb ganes de més info, de saber d'on són, o bueno, d'on són sí que ho sabem, però sí. El tema d'Euskal Herria, verà, Euskal Herria, Galícia, per què, exactament. Ens hem quedat, com diria el Riqui, amb ganes d'indagar. Ai. Sí. Indaguem-ho. Molt bé, doncs després d'aquest temazo del Manolo, arriba el Mestre Pou per acabar aquesta primera ronda d'aquesta edició 433. Que portes, guapo? Doncs posarem una cançó d'un cantautor francès, que és el Dirty Old Mat, que vol dir el mat, el vell i brut. Dirty Old Mat. Re, mira, un nom com un altre. El bueno, el feo y el malo, però... Pues tot ell però, sol i està amb la guitarreta. I és un cantautor això, francès que té algunes... Bueno, ja notareu que la música és molt francesa. D'entrada, la cantarella, un acordió, una mica com estereotipat, però al final bueno, pues és la música que fa i ja està. No? Sí. I fa cançons amb la guitarreta, que va cantant prou interessants, i aquesta es diu Jesús Libre també, o alguna cosa així, que vol dir que sóc lliure encara que et foti o que t'emmerdi. Potser no ho saps, eh? Ho pregunto si a vot et pregunto. Quin gènere seria? Cantautor, no ho sé. Cantautor, eh? Cansautor o cantautor? No, més cantautor. Bueno, ho escoltem i ho decidim. Sí, també. Però la lletra bàsicament diu que porta el seu mètode de vida, que fuma els seus porritos, que va fent la vida i l'entoma com ell considera millor, que és una cosa que crec que compartim bastant totes aquí, que no... que intentem portar el nostre propi ritme, entre cometes. Que viu la seva vida. Exacte. Que és el que hauria de ser en el cas de tothom. Encara que hi hagi gent a la societat que li pugui molestar, doncs pues mira, que es fotin i cadascú amb la seva vida, tu. Us deixem amb Dirty Old Mat. Som-hi! Je veux rire et danser dans les salles de concert, chanter le poing levé et me niquer les oreilles. Je veux marcher librement et gueuler dans la rue quand je suis pas d'accord ou même quand j'ai trop bu. Je fais de mal à personne quand j'écris mort ou con dans les chiottes du métro sur les murs d'une prison. Je fais du tort à qui quand j'embrasse ma gonzesse au milieu de la foule dans un bar débordant d'ivresse. Je suis libre et je t'emmerde. Je suis libre et je t'emmerde. En ce moment je suis pas bien, je voudrais être sourd que d'entendre la haine enflammée des discours. Aujourd'hui je suis triste, aujourd'hui j'ai les boules, fatigué de la violence, de voir le sang qui coule. Ce soir je suis malheureux, ce soir j'ai une pensée aux civils innocents, aux familles déchirées. Moi je suis pas patriote, je ne suis qu'un chanteur qui aligne les notes pour gueuler et condamner l'horreur. Je suis libre et je t'emmerde. Je suis libre et je t'emmerde. J'aime traîner mes seins cravate dans les salles de ciné et fumer des pétards pour changer les idées. J'aime rigoler de tout, raconter des histoires, discuter sans tabou sur le bord d'un comptoir. J'ai pas besoin de Dieu et je maudis les maîtres qui salissent la mémoire à coups de mitraillette. Moi je suis né athée et si t'es pas content, j'en ai rien à carrer, c'est ma vie de mécréant. Et un bout de papier pour gerber mon dégoût, mon envie de chialer. Tout ce que j'ai dans la tronche, je le déballe ici. Je crache à la gueule de tous les fanatiques. C'est vrai que ma chanson frappe à terre les raclures, que mes rimes à la con soigneront pas les blessures. Je vous la chante quand même au nom de la liberté, que les coups de crayon soient plus forts que les coups de canon. Je suis libre et je t'emmerde. Je suis libre et je t'emmerde. Je suis libre et je t'emmerde. Je suis libre et je t'emmerde. Je suis libre et je t'emmerde. Je suis libre et je t'emmerde. Yeah! Francès, francès. No, no, o sigui, una veuassa francesa, però que jo penso que la música era prou folky. Sí. A mi em sonava. Mm. Per l'acordió, potser. Sí, sí, potser sí. Potser pels instruments, capsa, però sí. Em sonava una mica folk. Però la veu molt, molt guapa, molt guapa. I sí que és veritat que tenia com un francès perfecte, no? I molt ben parlat, molt ben... Jo com que no tinc ni idea de francès, no sé el que és perfecte i el que és incorrecte, però... Sí que hi ha un moment que diu le petag, que és el petardo, que és el canuto. És l'únic que vaig... En diu així, tu saps, eh? Sí, perquè vaig llegir la lletra i va fer gràcia. És l'únic que he retingut. Molt bé, doncs després d'aquesta primera cançonassa del Mestre Pou, anem a la segona ronda. Us sembla bé o què, penya? Sí, no? A mi em sembla estupefacent. Estupendo, estupendo. Vinga, va. Doncs porto un pepinazo que va sortir dimecres al vespre. Wow. Porto la Narce, tots els coneixeu, no? El rapero aquest de Granada. I màquina. És un màquina, perquè sempre toca temàtiques bastant complexes, no? Sobretot dels joves, el que viuen a l'escola. La Narce, si no hi fos, ens l'haurien d'inventar. Ens l'haurien d'inventar, exacte. Doncs en aquest cas... Portem una cançó autobiogràfica que parla del bullying, ¿vale? Perquè ell a l'escola va patir, bueno, pues això, lo que és el bullying, pues que el pegaven, que el maltractaven, l'insultaven, l'acorralaven allí, li fotien que sí, el cap al vàter, no? Les típiques bretolades que sí. Es fan... Bueno, doncs amb la seva pròpia experiència ha tingut els pebrots de fer una cançó i un videoclip guapíssim. És que ja no sorprèn perquè és que totes les que portem són uns pepinots, sí. és un mes, però a tiro fijo. I no defraude i bueno, que estic molt content de que a més l'altre dia estava fent la presentació a Insta en directe, no? I llavors em vaig ficar jo al seu quan entres a un directe surt allà, pues Ric Radio Trama s'ha connectat, no? I va exclamar, hòstia, el pim-pam-pum! O sigui, que el meu nom no posava pim-pam-pum, hòstia. Ficava Ric Radio Trama. Wow. I va dir, hòstia, el del pim-pam-pum! Però ja t'ho sabe. Sí, que ja ens coneix, no? Sí. I hem d'aconseguir un dia pues fer-li una entrevista. Entrevista o que vingui o que vingui, sigui. O el que sigui, però hem de parlar amb aquest xaval. Sí. Anarce, anem a fer algo, vamos a hacer algo, tío. Ai. Clar que sí. Doncs ja ens ficarem en contacte i de moment us deixo amb aquest tema zarrangano de l'Anarce, que es diu Si hubiera hablado, que és com representa que és una carta a la seva mare, no? Que li envia que és com que es vol suïcidar, diguem-ho, clar, no? Es vol suïcidar de ver tot el que està passant i diu, si ho hauria hablado abans, potser no hauria arribat a aquesta situació, no? Però clar, és que és molt complicat. És vital, no? És vital donar senyals de vida quan estàs en una situació així. I bueno, no m'enrotllo més, us deixo amb el tema Zarrangano de Anarce, si ho hubiera hablado. Querida mamá, te escribo porque ya no aguanto más. Sé que mañana tengo clase, pero ya no me verán ni aunque si lees esto. Sé que tú ya lo sabrás, quiero contarte esta historia antes de ponerle un final. Verás, todo comenzó con miradas por el pasillo. Yo sé que soy diferente, pero me llaman pardillo. Para ellos es una broma, yo por dentro grito y chillo, pues cada una de sus risas me duelen como cuchillos. Y yo ya no sé qué hacer, juro que intento ser fuerte. He perdido a mis amigos, temen correr la misma suerte. Me robaron material y probé a ser valiente y acabado en el suelo con una herida en la frente. Sé que a veces en casa con impulsividad reacciono. Yo no quiero contarte nada, siento que te decepciono. No quiero que pienses que tu hijo es un perdedor, así que lloro solo en mi cuarto y me guardo en mí este dolor. El otro día fui al baño y entre varios me encerraron. Han metido mi cabeza en el váter y en el lavabo. Me han escupido en la cara y mientras otros han mirado han dicho que lo mejor sería que me hubieras abortado. Estoy cansado, he borrado todas mis redes sociales porque llueven comentarios que me dicen tú no vales. No veo la clave para darle a esta situación la vuelta. Mamá, yo no sé cuánto más podré soportar esta mierda. Si hubiera hablado de esto nos acabaría el tiempo. No, si alguien hubiera hecho algo ante mi situación, prometo que lo intento y solo quedaré en silencio. Y yo lo siento, madre, mirarme al espejo, ya no me quiero ni ver. Yo no quiero estar aquí, yo nunca te pedí nacer. ¿Quién se va a fijar en mí? Dime, ¿quién me va a querer? Tienen razón, no valgo para nada, mírame. ¿Qué voy a hacer si cada noche sueño que me dan palizas? Me despierto y en mi cabeza siempre resuenan sus risas. Estoy hecho trizas, antes de esto yo era feliz. Era depresión y ansiedad, ya no me dejan dormir. Claro que quiero salir, pero ¿cuál es la salida? Los profesores no hacen nada, ya ni siquiera me miran. Dicen que si los ignoro me dejan. Mentira, cuanto más huyo de ellos, más se meten en mi vida. Cada golpe, cada burla y cada insulto me duele. Estoy perdiendo la cabeza, no hay nada que me consuele. Mañana quizás vean mi cara por la tele. Tanto me lo repetían, ahora tendrán lo que quieren. Si hubiera hablado de esto, nos acabaría el tiempo. No, si alguien hubiera hecho algo ante mi situación, prometo que quedaré en silencio. Y yo lo siento, madre, pero ya no aguanto este dolor. El joven de 16 años que se suicidó el lunes dejó una nota en la que hablaba de las amenazas que sufría en el instituto. Cuenta que le robaban y le hacían la vida imposible. Perdón, mamá, por favor, lucha por estar bien. Dile a papá que lo quiero, lo siento si os defraudé. A mi hermana que sea fuerte, que siempre la cuidaré. A mi perro, gracias por ser el único en serme fiel. Y lágrimas mojan el papel. Este es mi último adiós. Quien abusa del débil no merece ni un perdón. Ojalá antes de actuar recuerden este renglón, porque ahora mi vida se acaba como acaba esta canción. Adiós. Si hubiera hablado de esto, nos acabaría el tiempo. No, si alguien hubiera hecho algo al ver mi situación, prometo que lo intento y solo quedaré en silencio. Y yo lo siento, madre, pero ya no aguanto este dolor. Buah, tio. Màxima emotivitat en les paraules d'aquest xaval. Fora de micro ens comentaves, Ricky, el tema del videoclip. Sí, bueno, són aquestes cançons que sí, merci, ens han pujat birretes. Moltes gràcies. Merci. Són aquestes cançons que si les escoltes bé, així estàs tranquil a casa, l'escoltes, és impossible no acabar amb una mica de llàgrimes als ulls i tot de, sí, eh? De la emotivitat i de lo que està explicant, que són coses dures, la veritat. Sí, sempre parla des del cor, des de l'experiència, l'Anarce, i la veritat és que es nota i de lo que has dit, sí. I a més amb l'afegit de que és coses que passen a l'escola o a l'institut, no? I que lo que passa a la vida adulta tothom en parla, yeah. Però lo que passen als els joves, adolescents o preadolescents. Mm. Està molt amagat. Està més amagat, i si no en parlen ells és molt difícil, perquè des de la perspectiva a toro pasado d'un adult, és diferent. No? Sí, sí, sí, totalment. Has d'estar allí vivint-ho, veient com parlen de tu a tu els companys, com hi ha el bullying de tu a tu. Sí, sí. Explicar això en primera persona sempre és molt més, bueno, és molt diferent. És molt dur. A com tu t'ho imagines des de fora, o explicant-ho com abstractament des de fora, no? Fins i tot en aquesta cançó, que també abans ho comentàvem, la mateixa veu li dona com una intensitat, una força que ja ho havia fet, però que no tantes vegades, o sigui, un tema d'aquells que s'hi ha deixat l'ànima, perquè a més ho feia des de l'ànima. I molt guapo, molt guapa, molt bona la proposta del mestre Tecles per començar aquesta segona ronda. Déu-n'hi-do, a veure si es ve aquesta penya cap aquí, no? Igual es pot pillar, ojalà, un cotxe compartit amb el Pizu, no? I que es pugin cap aquí. Ojalà. Mira. De Calle a Chiclana i tiro pel pim-pam-pum. Que vagin recollint, ojalà, penya pel camí, no, i fer un bolo. Doncs mira, un que estaria... La Mortijaleo i... El Juan Rodot. I un que estaria encantat de participar en aquesta que dius, que no vindria de gaire lluny. No, mentida. Sí que vindria de molt lluny. El que estava pensant en la cançó que ve ara a continuació, i me la va recomanar el Valiente. Uh-huh. ¿Vale? Aleshores, al Valiente sí que li encantaria molt venir amb el Pizu i tal. Però la cançó en qüestió és de Bestiario. Ah, bueno, aquests venen de bastant lluny. Aquests són de Mèxic. De Bogotà. Colòmbia. Sí, sí. De Colòmbia. Bestiario amb diàresis a la... Sí, però no crustegen, eh? No. Estem en segona ronda. Bueno. Són folk. Sí, ja ho veureu, són uns màquines. Folk crust. Fan música de carrer incendiària per al delit de les pàries i les desposeïdes. Són Daniel al contrabaix, David al banjo, Cometo a la taula de rentar, que és aquell instrument que es toca... Sí, com... washboard. Molt curiós, sí. Molt xulo. El Fausto a la mandolina i el Jimmy a l'acordió. Des del seu treball, Este Infierno, del 2015... us porto un tema que, com deia abans, li dedico al Valiente, al nostre col·lega de Barberà, un autèntic músic de carrer. Aquesta joia la vaig descobrir gràcies a ell i per això li dedico. I per a les vostres oïdes dissidents, us deixem amb Bestiario i el seu temazo, Carnada. Fot-li! Pero ya no tienes nada, ni siquiera la esperanza de abrazar la libertad. Cinco días de relleno y solo dos de desespero, tu vida no da pa' más. Mientras me das tu cadena, necesito tu condena y el amor que acabará. Bestiario, Delirium Tremens, aquí al Pim Pam Pum, amb aquest temazo Rángano, que em dèieu que... Carnadas, deia el temazo. Mm-hmm. Però em dèieu que el Valiente, a qui li dedicava el tema, havia tocat amb Bestiario, o sigui que havia tocat aquest tema. Sí, s'havia anat cap allà, no sé... Igual però, fa un parell o tres... Però tres amb la banda anys. O com... O no, de gira amb ells? De gira amb ells, sí. Però no toquen amb ells? O sigui... Sí. Suposo que muntant bolos junts, però no ell com a Bestiario, sinó Valiente Folk i tocaven ells. O una gira igual com compartien junts. Alguna cançó, no sé, o sigui, no sé ben bé, però jo crec que era així. Com aquesta que... se la toca sempre, el Valiente. Aquesta sí. Jo crec que l'he sentit que era més cops a ell que no pas l'original. Sí, a mi em sona això de parlar-ho amb ell i... De fet, em sona de trobar-me'l per allà al poble, per Sant Jaume, abans que s'anés cap allà i explicar-ho, perquè jo els havia portat aquests fa anys aquí al programa i llavors em sona d'ell dir... Vale, sí. Pensava que els havies portat. No. I diu, hòstia, que guai, saps, que te'n vas amb aquesta penya. I, bueno, ja li preguntarem. Clar que sí. Molt bé, doncs ara us volem recordar que el programa d'avui l'estem dedicant molt especialment a la gent del casal Boira Baixa de Manlleu, que estrenaran nova seu. Molt bé, doncs ara em toca a mi. Cap on anem? Avui sóc una mica el pal a les rodes de l'estil musical. Bé. Us porto Has vingut fort, eh? Sí, bueno, he vingut diferent. Has començat en segona, sí, perquè portava sistemes, perquè els tenia guardats d'un altre programa. En baixada i en segona, no? Sí, directament. Sí. Però bueno, us porto un tema de la Élite, aquesta banda de synth-punk de les Terres de Ponent. Us porto que ja el Pau em sembla que havia portat la de Bailando, no? Sí, que és un temazo i la Élite és banda sonora oficial d'allà de Sant Jaume Ses Oliveres. Sí, eh? Cau a totes les festes que fem. Quan surteu festetes cau la Élite. Sí, sí, sí, cau una estoneta, ens agrada això del punk així com tecno. Amb sintetitzador. I us porto un tema que es diu Neo Hippie. Que fa molta gràcia i el videoclip fa molta gràcia, fa així burxada, pues, aquest rotllo New Age i tot això una mica. No hippies. Sí, de fet veureu que comença amb una cançó del... I ara no me'n recordo com es diu. Bueno, després ho parlem. I és de l'àlbum Sorry Not Sorry del 2019. I ai, perquè la gocéis. Enxúfala! Que tenemos tiempo a enfadarse. 80.000 en el banco. A veces baila descalzo. Furbo y auto caravana. Chalete en la playa, atuneado, la rojigualda, para que parezca republicana, en la uni comunista, y currará en el BBVA, es que... Neo hippie, neo hippie, neo hippie, neo hippie, camisa hawaiana, sandí Acabem de fusellar amb aquesta gent, els Làgrimes. Els Làgrimes de Sangre, sí, tenen allà una trifulga tenen, sí, eh? En Terres de Ponent amb Làgrimes de Sangre. Se viene dura, eh? Se viene conflicto. Se viene ara conflicto. Sí que ploren sang. Mare meva. Làgrimes de Sangre han sido atropellados. Sí, sí. Bueno, l'Elite Punk. L'Elite Punk, hostia. Ara que portaven fora de micro, que són dos i que ells sols... Fan el que els dona autènticament la gana. Sí, sí, sí. Estan bé, estan bé. Aneu hippie. Com aneu a Sant Jaume, tio? M'encanta. Bueno, sí, fem coses. Són poques, però... A Sant Jaume fem coses. Molt bé, doncs després d'aquest temazo del Manolaken, seguim amb més música combativa, ara de la mà del Mestre Pou, que tanca ronda. Amb què bonic? Què portes? Doncs pues mira, vinga, ja... Avui, quan estem gravant això, som 20 d'octubre, però vinc a reivindicar un altre cop el 12 d'octubre, que aquestes coses no poden ser i que perquè es segueix reivindicant tot el que va passar, tota la matxacada que va haver-hi a Amèrica. Perquè encara que sigui 20 d'octubre, el 12 no hi ha res a celebrar. Clar. Exacte. Que sí. Clar que sí. Exactament. I que encara segueixen aquí posant com si fos un dia de flors i violes i és un dia de massacre, que és un dia per reivindicar el... tot el mal que s'ha arribat a fer des de, no només a l'estat espanyol, sinó tot d'europeu, com s'ha anat a buscar i a explotar altres terres. I res, I aleshores... I com els hi cou als espanyolazos, a la fatxoria, pues cada vegada que surt el tema aquest de que van invadir i van espoliar que... Amèrica, i, saps? I els hi sap greu a sobre, que dius... Tia, pues... I... Que és el que sí, sí que s'hi ha de saber greu, sí. I van tenir algun problemet una altra vegada amb un paracaigudista, no? O... Sí. No se'ls acaba de donar bé, no? No, és que per què no tiren una? Tampoc, no sé. tampoc se van fer les banderoles amb els avions, tampoc ho porten per la mà. Aquest sí. Any també van fallar amb els colors, o què? Però portant uns quants anys que fallaven... Que... Va haver-hi un que va ser molt bo, que van fer la Republicana, que va ser de rei, sabeu sobrar, nenes. Perquè... Aquest havia de ser un sabotatge, no pot ser casualitat, no? O sigui, el que va sortir blanca i no sé què, dius, vale, pues l'has liat, però el que va sortir la bandera republicana tal qual... Sí, igual, aquella... el de la fàbrica de pintures per F-18 es va fotre allà. Van estar vius, eh? Molt bé, molt bé, molt bé. Bueno, molt bé, doncs... després d'això posarem una cançó que es diu Amèrica i justament doncs, tracta de, més o menys d'aquest tema, de tot el que... De paracaigudistes sí, torpes. Exacte. Estava pensant que realment, clar, el problema va ser que ho va fer tan perfecte que Carrero que aleshores ja doncs, es van quedar sense saber què fer i fer-ho bé als paracaigudistes i el tema de l'aire no el domina amb ella. És el que té. L'expert volador és el que té. A tot això posarem una cançó de Mundo Rural que no és Poder Popular. Podria ser-ho perquè mai està de més posar aquella cançó. Però bueno... Jo crec que igualment podríem arribar a tirar o d'aquesta Molotov em sona, la Falca, encara que no hagi sonat la cançó, no sé què opineu. Jo dic que sí a tot. Sí? Sí? Sí. Vols un cubata? Perquè soni la cançó, dic que sí a tot. Un cuba libre? Vols la cunya? Vinga. O la Falca? La Falca. Aquesta de Molotov em sona... Sí, així és, amics i amigues. I és que és Mundo Rural, aquesta mítica banda de punk rock riojana, que ja no sé dir més, però és, vamos, una banda de que van fer la cançó de Poder Popular. Riojana, perquè són de la Rioja. De la Rioja. De la Rioja, al costat de la Garrotxa, sí. No, de la Riota, no, que no, seria no. De la Revolta. Sí. No, i seria en italià, de la Riota. Exacte. Amb dos T's, clar. Riota. Giuseppe. Mundo Rural. Amb doble P. Doncs us deixarem amb la cançó Amèrica de Mundo Rural perquè hi ha vida més enllà del Poder Popular. Ai, posa-la, sisplau. I'm mar. Los indios se levantan contra la autoridad. Después de la masacre, cinco siglos atrás, continúan muriendo a manos del capital. Terrorismo de Estado sacude sin parar. El pueblo se desangra pidiendo libertad. Y surge la guerrilla contra el neoliberal. Antes de morir de hambre, preferimos luchar. América insurgente, el pueblo soberano, al palacio ya siempre derrotan al tirano. América insurgente, el pueblo soberano, al palacio ya siempre derrotan al tirano. Contra el imperialismo y el dolor de mundial, las armas se levantan, no se quieren callar. Insurrección armada, masacre militar, el pueblo no se rinde, no se deja pisar. El fondo monetario con el banco mundial, las multinacionales que ya sin su total, masacran una tierra que grita libertad. El genocidio indio tenemos que parar. Tupac Amaru líder, zapatistas hermanos, en Cuba no se rinden, sandinistas armados. Tupac Amaru líder, zapatistas hermanos, en Cuba no se rinden, sandinistas armados. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do com anaven. Tremenda puncarada la teva. Bé. Sí. Després, després de la presentació que hem fet a bastament, hem presentat tranquil·lament, la cançó anava escopetejada. M'ha molat. Jo estic molt més rural. Ara mateix, no? Sí. I a terra aquí... Ah, no, que no, que és no. Tabaclo al terra, vale, que no és... Bueno, d'algun lloc surten les plantes. És que hem d'escombrar, potser. Bueno, són problemes de raditrama, però bueno, tot ho farem. Problemes, mira. Problemes tècnics, no, problemes tècnics no, que se'ls soluciona sempre el mestre Tecles. Es fa el que es pot. Com ara, que ens solucionarà una mica la papereta i anirem a una nova ronda, encetem ronda. Penya, mira. Què? A la tercera, no? Anem a començar l'Equador. Abans de tirar la cançó de l'Equador, tornaré a falcar el programa. Falques. Seccionassa. No secció. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Els dijous, en algun moment del vespre, a radiotrama.cat. També ens podeu trobar a Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. I a Ràdio Activa, la ràdio lliure de les comarques centrals del País Valencià. I a l'iVox. I on vulgueu. Clar que sí. I sempre que surt de Falca enviem una forta abraçada a la gent de l'Ateneu Popular del Berguedà, a tota la gent de Berga i a la gent de les comarques centrals del País Valencià de que ens escolten. Sí. L'Ateneu Llibertari del Berguedà. Sí. Ha dit popular. Oh, malament. L'Ateneu Llibertari, i tant. Digue-m'ho bé. I popular també ho és. És popular. Popular és. I la veritat és que sempre que hi anem estem com a casa. Sí. De tal forma que, bueno, màxima orgull sí. I glòria... Encara estem esperant que ens tornin a convidar per anar allà, perquè estem tan a gust allà que... Ens encanta. Sí. No, que ens van avisar algun cop d'algun programa que feien, el de notícies, sí. I alguna cosa així. No, i també és veritat que els hi hem de fer la torna. Algun dia haurem de fer alguna coseta aquí a Can Capa amb ràdios lliures i sens dubte la gent de Ràdio Pinsania no hi faltaran, i tant que sí. Vale, pues més música combativa, ara és el torn del mestre Tecles, arriba a la tercera ronda. Me'n vaig cap a Bilbo i us presento una banda que és, canten mig en euskera, mig en francès. No sé si diuen també algunes coses en castellà de tant en tant. Perquè deuen ser de la banda de Tolosa i tot això, no? Però al seu banc em posen que són de Bilbao. Bueno. Ah, bueno. Potser són originaris. Vés a saber. Hem d'indagar. Indagar, mira, estem... Indargorri. Doncs la banda aquesta en qüestió es diu Blessure, amb dos S's. Sí. Els coneixes tu? Però sí. No han sonat, no, aquell pim-pam, em sembla? Crec que no han sonat, però sí que les seguim en xarxes i més coses, crec. Bé. Doncs mireu... No sé si estaven també amb la Punky Dona, no estic segur. Ah, podria ser. Podria ser. Doncs he triat una cançó del seu disc... Bueno, que no és un disc, és un single, però que té dues cançons. Una que es diu Ekaitza... O sigui, el single es diu Ekaitza Sabater, que és el nom de les dues cançons. Una, la primera es diu Ekaitza, que és la que porto jo, i després Sabater. I ja està. Això es va editar, em sembla que l'abril d'aquest 2000... O abril o el juny, no me'n recordo, no m'he apuntat, però d'aquest 2022 mateix. Ah, aquest any mateix. Sabater com el Kiko, eh? Com el Kiko, sí. O sí, la Letícia. No, no, crec que té més a veure amb el Kiko que amb l'altra, senyora. La Sabater no és onat aquí, eh? Ah, no. És molt combativa. Leti? Sí, combat coses. Combat, sí. Pou, tio. El Palli no amarilla, la porta. Tio, amarilla, tio. És veritat, és que no porta R, Sabater. Sabater amb accent tancat. Doncs això, els Blessure, o Blessure, o Blessure, no sé, Blessure, amb el tema Zarrangano, Ekaitza, som-hi. Ben tirades aquestes guitarretes en tercera ronda. Tercera ronda, jo he començat amb les guitarretes, però sense desmadrar-me massa. Bueno. Quasi igual que el Manol en la primera. Sí, sí, sí. Bueno, passaré igual amb la meva, però ja veureu que també em molarà molt. Molt guai aquesta colla que ens has portat. Des no, de... no havien sonat i benvingudes aquí al programa. Molt bé, molt bé. I si les fitxem per Punkidona, doncs ja... Jo crec que sí, que havíem tirat el qüestionari, vaja, les preguntes. Bueno, ho intentarem i tant de bo que sí. La veritat és que ara que en parles, aquesta setmana ha sigut molt profitosa, han arribat com quatre seccions, seccionasses de penya molt guai i segueix com un tiro la Punkidona. Anem a més música combativa, continuem a l'Equador d'aquesta edició 433. És torn de que passin pel pim pam pum X6, que és una X6, que és una banda de punk de Linyola, X6. De Lleida també, eh? Sí. Ja sé que esteu ponentins. No, són de Linyola i Reus. Mig. És una banda formada el 2014 i la formen la Mireia, que porta la batera i les veus, l'Aleix a la guitarra i el Mendy al baix i a les veus. És un power trio d'aquests. Us portem un tema sortit del seu àlbum del 2020, Presente Incendiario Futuro Incierto, editat per Sarna Social. És una punkarrada brutal. Sarna Social. Sí, clar. La penya de Silencio. Són la penya de Silencio Tóxico i tot això. No, i aquesta banda ja veureu que són brutals. És una penya que val moltíssim la pena i que jo crec que, no sé si és la primera vegada que sonen, però crec que no del tot. Bueno, us portem això que us diem, una punkarrada que porta com a títol Se Torció. Eren X6 des de Linyola i Reus amb aquest Se Torció des del seu presente incendiario futuro incierto en futuro incierto i bueno, i esperem que us hagi agradat molt. M'ha agradat també tota la cançó, però el final. Sí. S'ha fet com un ring així amb la guitarra, no sé com es diu això que fan relliscar la pua per sobre. Sí, no? No, la veritat és que musicalment molt guapa, molt guapa. I les veus ben posades, temàtica com ha de ser aquí el pim pam pum, política i social també, aquest Se Torció. I bueno, una puncarrada, com us dèiem. I de X6 ens anem a una secció nas, em sembla a mi, no? A una secció de llibres combatius. Le burro, aunque no tenga dibujos ni resultados del fútbol y no sirva para hacerse pajas. Doncs avui a la secció de llibres combatius us portem una cosa molt diferent, perquè us portem una guia de muntanya. És la guia Seguint les passes de la guerrilla, la guia del GR-179, també conegut com el GR dels maquis. Els maquis, per les que no ho sapigueu, que crec que sereu poques, és el nom que fa referència a les combatents que van seguir lluitant contra el règim franquista un cop finalitzada la Guerra Civil, el 39, i que durant la dècada dels 40, a les comarques del centre i del nord de Catalunya, van viure una intensa activitat d'aquests grups. El GR-179 és conegut com la Ruta dels Maquis, com us deia, que recorre els camins més freqüentats per algunes dels maquis més legendaris, digues, Isma? No, que el maquis, exactament el que deies, però que el maquis també és perquè s'amagaven a la màquia. Clar. Que és un tipus d'herba que surt i bueno, que permet pues, això, amagar-se, i aleshores passaven les tropes o els que passessin. Sí, de fet la màquia és com un conjunt arbustiu que hi ha molt del Mediterrani, també de costes seques, que hi ha farigola, romaní, tot això. De fet, Bauma, tenim una col·lecció editorial que es diu La màquia. Que guai. I això, com us comentava, aquesta ruta, pues, això és com de per on van passar alguns dels maquis més coneguts, com el Ramon Vila Capdevila, que era també li deien Cara Cremada, o el Marcelí Massana, que li deien Pancho. És el camí que s'inicia en el santuari de Queralt, a les afores de Berga. A Berga. I que acaba a Manresa en un recorregut de 61 km paral·lel al riu Llobregat, però amb certa distància. I és una guia molt interessant, molt completa, que han fet les companyes de la UGEL, que és la Unió de Grups Excursionistes Llibertaris, que és una federació de grups de muntanya que té com a objectius fomentar la pràctica de l'excursionisme i de tots els esports de muntanya, així com fomentar el respecte i la protecció del medi natural, i que la constitueixen diversos grups del territori català que s'organitzen de manera autònoma, que no formen part de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, i que s'inspira en l'autogestió i l'assemblearisme a nivell organitzatiu i un esperit no competitiu, i que no reben subvencions ni treballen amb empreses que mercantilitzen els espais comuns, i que treballen per ser una alternativa real al model actual. També està publicat amb les companyes del Centre d'Estudis Josep Ester Borràs de Berga, que és un centre de recerca, documentació i difusió històrico-social, que des del centre duen a terme una tasca de recopilació de tot tipus de documentació i materials referents a la història social i sobretot al moviment obrer i al món llibertari d'arreu, i en especial de l'Alt Llobregat, el Berguedà i el nord del Bages, i que igualment afavoreixen diverses iniciatives locals antiautoritàries per a la transformació social. Aquesta guia és molt xula, compta amb una... està en català i en castellà, i compta amb diferents... és un llibret amb la guia i després dos mapes, com mapes així com de guia de muntanya, que un és com l'Alt Berguedà i la frontera, i l'altre és Bages i el Baix Berguedà, com perquè et vagis situant durant tota la ruta. I després a la guia hi ha com diferents biografies dels maquis que van fer totes aquestes rutes. Hi ha diferents llocs d'interès en els que surten curiositats, com pues, Macias, on es van refugiar. Estic segur, Manolo, que penya de l'UGEL estan involucrades 100% en moltes i moltes marxes dels maquis que es fan arreu del territori. Sí, es fa arran d'aquí. És molt xulo, és molt xulo, el projecte és molt guapo. Sí, la veritat que aquesta gent ha fet porten anys fent aquesta tasca, com anant a fer la ruta, com marcar amb senyals GR... Memòria històrica, al final. Sí, com que fan diverses rutes durant l'any, no? Es fa la coneguda marxa dels maquis, que hi ha diverses que es fan per Ponent, o aquesta que es fa per aquí pel Berguedà i pel Bages, i la veritat que és un projecte hòstia, molt interessant, perquè se surt una mica, no, d'algú, pues, dels llibres, no, com, sinó que posa més com en la pràctica, no, com en el també disfrutar de la natura des d'un altre lloc, des de recuperar la memòria de totes aquestes companyes que van estar lluitant contra el franquisme des d'aquí. I que us recomano molt que us pilleu aquesta guia i que us feu aquesta excursioneta quan tingueu temps. És això, molt completa, amb molta informació, amb el nom de cada masia, de cada camí, de cada lloc, amb anècdotes d'accions que es van fer a cada lloc i així. I això, us volia portar avui aquesta guia del GR-179, com us deia, com que també, bueno, com que de vegades sembla que aquestes rutes GR o camins així són tot coses com de l'estat, però també hi ha coses nostres, no? Bueno, que... de fet aquí al Vallès teníem la marxa dels maquis, que, uh-huh, que es feia per Cerdanyola també, bueno, uh-huh, hi havia el David Fontanals de Palmig, uh-huh, i bueno, es va fer durant anys i era, uh-huh, era molt guapo, anaves passant per camins que havien passat, pues, en faceries i tota la colla de maquis que estava, uh-huh, per la zona. Clar, és superimportant, no? Des d'aquí també, sí, com recordar tota aquesta memòria. Pues això, com us dèiem, això, tot organitzat per la gent de l'Augell i del Centre d'Estudis Josep Ester Borràs. Seguint les passes de la guerrilla, seguint los passos de la guerrilla, com sempre diem, això ho podreu trobar a les nostres llibreries, a les xarxes i pels carrers, a les xarxes segur, i a les nostres llibreries de confiança. I per amanir tot això us porto un grup que es diu Pallasso Vomitado. Què diuen? Quins noms? Claro que sí. Que és una banda de crust punk des de Ahí Chile, vas, ¿eh? Des de Santiago de Chile. I us porto un tema que es diu Derrota a tu opressor, des del demo del 2017. Que no és Pallasso Vomitando, sinó que és Pallasso que li han vomitado. Pallasso, no? Vomitado, sí. Bueno, és bastant, sí, diferent. O que s'ha vomitat allà sobre. Clar, no? Autovomitació. Sí. Bueno, sí, són, sí, coses bastant diferents. Sí, sí, són matisos que fan... Clar. No és el mateix, sí, que tu tiris tu que tu tinin. Però, bueno, o que estiguis tirant... Que... Haurem d'indagar. Sí. Bueno. És com la meva frase d'avui, aquesta. I vomiten, sí, confeti els pallassos? O globus. O globus. Depèn del que hagin... Clar. Potser vomiten als globus. Clar, fer la ruta als maquis amb sabates de pallasso també deu tenir tela, eh? Sí. Mm. I fer-la amb globus també. Fer-la amb globus als peus o on? Bueno, depèn. Depèn de quin globus. Bueno. Sí. Sí, amb quin globus. Vale, que portes tu un globo, vols dir, metafòricament. Clar, si portes un globo, igual el pallasso vomitado, sí, no té sentit. Ara estem arribant. Ara ho hem trobat. Tot això tenia un sentit. Perquè portava globus. Sí. Vale, va. Bueno, si més no, el que té sentit és Derrota a tu opressor de Pallasso Vomitado. Canyuqui! Vale, vale, vale. Comencem a fer el bèstia. Sí, no? Comencem. Sí, no? Comencem sí. A fer el bèstia, va, no? Vale. Bueno, es deia derrota a tu opressor, també. Des d'aquí una forta abraçada a totes les companyes de Xile, que fa dos dies va ser el 18 d'octubre, va ser l'aniversari de la revolta de Xile del 2019. I això també un petit homenatge cap a totes elles. Ben fet, mestre Manolaken, i ben tirada. Espectacular el temazo del mestre Manolaken, que comença a fer trontollar els fonaments de Can Capa, com a ell li agrada. Mm-hmm. Sí. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Ara com... el Pau, a veure si li vomiten també... El Pau, què? Hi ha pallasso, hi ha vomitona o no? Bueno, jo porto una mica de crack. Crack rock steady. Crack rock steady. Sí, que és aquest tipus de música que és eclèptica, que últimament ja us hem posat diversos grups. Sí, sí, t'has afincat al... Totalment. Al crack rock steady. I de fet us posaré Corrupt Vision, que ja són uns que han passat un parell de cops per aquí, però que valen molt, molt la pena. I mentre tenen joies, jo les vaig portant. Perquè... No sé què estàs més afincat, si el Folky Yankee, aquell rotllo Days and Days, o... El folk aquest, ja... O al crack rocksteady. Ahí li va. Surfeando. No, sí. Sí. No t'has de tancar, pots anar tocant tots els pals. Clar. I sí, està sí. Bé. Clar, sí. Però una d'aquests dos gèneres a cada programa cau. No sé... Sí, habitualment sí. També podeu portar Glibaster, podeu portar el que sigui. Sí, això... Sí, sí, anem fent. Però tu tens una mina particular d'aquesta cosa, eh? Al final el que mola és que cadascú de nosaltres que fem el programa, per a totes vosaltres que ens escolteu, doncs tenim com els nostres gustos i les nostres manies a nivell de gèneres o de grups, fetitxes i així. I... O sigui, explicaré de què ha passat. De què horreix, cabrones, tio? De què horreix, cabrones? Sí, és que de debò, tio. Me tenen content. Estaves parlant, Isma, i has fet un gest amb la mà, com si assenyalessis cap allí, i jo m'he girat. Bueno, perquè a més ha sigut just quan deia com de per les que ens escolteu. Com que ens escolteu i ha assenyalat a la porta. A la porta i jo m'he pensat que estava entrant algú. Entrant penya a saco, saps? Com totes les oients. Però perquè s'ha de tenir en compte la gent que ens escolta. Sí, sí. Això són uns cabrones. No ha obert ningú la porta, però... No, però... Vale, doncs aquesta cançó és del grup Corrupt Vision, que és el que tenim ara mateix, la visió una mica corrompuda. I res, us deixarem amb el Eastbound, es diu la cançó, que vol dir direcció cap a l'est. I res, veureu que és una ska core caquejada així eclèptica. Bé, catem-ho. We'll be right back. meua! Estem aquí cansades mare de ballar. Meua. Que guapos que sona la banda aquesta, Corrupt Vision, tio. Mm-hmm. No sí. sé si em molava més la part ràpida o la part no tan ràpida. O sigui, m'han semblat brutals totes dues. Molt xula. És que el millor és que no has d'escollir. No. Ho tens tot, saps? És com... És que te regales per los cuatro sí, lados. Sí, vaig al concert sí. d'Escau, al de Punk. Ho tens no tot, no? Ja. És que no em posava d'acord, no? I, sí. Pues mira. Molt bé. Hi ha gent que ho sap fer, la veritat sí, sí, és que sí. aquesta colla s'ho valen. Uh-huh. Impressionant el temazo, eh? Impressionant el temazo uh-huh. del mestre Pou. Guai, molt bé. Bueno, sí, fantàstic. Jo crec que entre totes ho hem celebrat, eh? Mentre l'escoltàvem, sí, sí. no sé, no sé per la gent que ens escolta, que sempre les hem de tenir en compte, però des de... A veure si entra. No, però més enllà que vinguin, però si ens escolten està guai, clar que sí. Sí. Molt bé. Ens ha molat molt, esperem que us hagi agradat i segueix aquesta música combativa amb una seccionassa. Una seccionassa. Obrim la secció Punk i Dona. Així és, penya, arriba la secció Punk i Dona, que pretén acostar-vos la biografia de dones punk que en l'actualitat estan sobre els escenaris perquè les conegueu i flipeu amb la seva bona música combativa. La protagonista d'aquesta setmana es diu Andrea Cancelada. Va néixer a Bogotà, Colòmbia, l'1 de juny del 1994. De professió, l'Andrea és treballadora social amb especialització internacional en polítiques públiques de la igualtat a Amèrica Llatina. Les seves aficions són pintar, menjar gelat, explorar, la fotografia i també li agrada viatjar. La pregunta sobre les seves manies la troba difícil, però la mania que li ve al cap és menjar certes coses d'una manera determinada, com els ponquis, que són com un... Uns brioixets. Uns brioixets així, amb diferents... Com un fosquito, però en lloc de ser rodonet és més allargat. Bueno... Un pastisset. Un pastisset que té diverses capes, no? Una... Mm-hmm. Enrotllat. Ara ho explico. Com els ponquis, que primer, o sigui, la mania que té és menjar-se els ponquis fent això. Primer es menja la capa de xocolata, després la capa de ponca, que deu ser com una crema o no sé què, i finalment el centre farcit de xocolata. Mm-hmm. Bueno, el seu caràcter és tranquil en general, és consentida, dispersa, social i tendra. I també reconeix que pot ser... o sembla una persona odiosa. A l'Andrea no li acaba de convèncer la paraula ideologia, però com a persona no binària es qüestiona i es construeix des de l'antifeixisme, l'antipatriarcalisme, l'anticapitalisme i la decolonialitat. Uh-huh. Que m'ha costat sí, pronunciar-ho i saber què era, però bueno... Busqueu. Està en contra del colonialisme, no? Més que està en contra és com l'estudi d'això. És com sí, la... Sí, com l'estudi... Anava a dir la ciència, però no. Exacte. Li agrada indagar sobre el colonialisme. Això és. Vale, seguim. Sobre la seva militància social i activisme, explica que des del 2015 aproximadament es va encarrilar en l'educació popular... treballant amb dones que exerceixen la prostitució al barri de Santa Fe, després en una biblioteca comunitària en una bonica perifèria de Bogotà, i també va treballar amb excombatents del Caquetá i a Icononzo. També ha treballat en diversos diaris amb estudiants del Liceu Femení, que és on ella va acabar els seus estudis. També en el marc de les protestes anomenades Paro Nacional del 2021. Superactiva, eh? Sí. I que en les quals, en aquest anomenat Paro Nacional, va ser una de les fundadores de Ruido contra el Fascismo. Ja ves. Sí, sí. Aquesta penya la seguim per xarxes i la veritat és que tenen un projecte impressionante. Ara passem a les seves influències musicals, que diu que a través del seu germà va créixer amb el hardcore. Des dels 13 anys que escoltava bandes com Refused, Killswitch Engage, Wall of Jericho, H2O, Tom Sawyer, Blink-182, Ray Gordon Flon, Division Minúscula, i ja més endavant va començar a escoltar bandes com Punch, Stick Tu i Organs, Les Poles, La Vendetta i altres. L'Andrea ha participat a les bandes La Superfície del Mar i l'actual Todo por Hacer. Quan li preguntem pels records del primer concert, destaca que estava molt nerviosa i, a més, tenia molt guaiabo, que és el que aquí en diríem ressaca. Ressaca. La ressaca. El dia anterior li havien robat el mòbil, parlant del primer concert, al Loro. Flipa. Perquè el dia anterior va perdre el mòbil, encara no sabia que tenia concert. Va perdre el mòbil i, a més, va coincidir que no tenia internet a casa. I, per sort, no sé ben bé per què, va anar a un locutori, es va connectar allí, i allí va descobrir, per sorpresa, que l'havien convidat a la seva banda a un concert a la sala Rat Trap aquell mateix dia. O sigui, sí, era al cap d'unes 4 hores o així. Per sort, hi va arribar a temps i estava supernerviosa, però finalment va ser molt feliç i va haver molt bon rotllo, o sigui, tot un èxit. Va triomfar. I d'anècdotes personals, creu que una de molt maca i estranya alhora va ser una en el Centre de Memòria, Pau i Reconciliació. Tenia uns 21 anys i es va apuntar ella i una amiga seva a un taller de pintura amb una artista reconeguda que es diu Adriana Gómez, que en aquells moments estava exposant allí Lo que no tiene nombre, el dolor se entiende cuando se padece. Una exposició, Una exposició d'art, i on es feia aquesta exposició, ella es va apuntar en un taller de pintura. La idea era pintar en un espai amb la finalitat de fer una pintura col·lectiva. Vale? Llavors, en aquells moments, l'Andrea, la protagonista de la secció, dibuixava i pintava molt abstracte. I quan va acabar, tot i ser una pintura molt abstracta, quan va acabar, va venir l'Adriana, que és la que feia el taller, l'artista que feia el taller, i li va dir, literalment, diu, no em creuràs, però jo fa molts anys vaig dibuixar el mateix que acabes de fer tu ara. No. Diu que es van quedar les dues molt impactades. Diu, si no fos pel testimoni de la seva amiga, no s'ho creuria. No s'ho creuria. I diu, ja que el dibuix era molt estrany, que era com un tipus d'arbre del qual sortia una espècie d'ull. Sí, és bastant... Però que fort, no? Que dues persones facin el mateix dibuix abstracte. Exacte. Per això diu que... Per això destaca aquesta anècdota, no? Llavors diu que... a veure, que m'he perdut un moment. Es van quedar molt impactades. Vale. Va ser una connexió molt màgica amb la... Òbviament, no? Quan t'expliquen això, va ser una connexió molt màgica i és una anècdota que li va marcar molt en la idea de seguir expressant-se amb la il·lustració i el dibuix. O sigui, va tenir un feeling així tan guai que es va motivar moltíssim i va seguir amb això. Vale, seguim. D'anècdotes relacionades amb la música, explica que una de les més maques és una de recent amb la banda Todo por Hacer. Bandaza. Que van connectar amb altres bandes d'altres llocs per fer un split. Que ho he mirat i era un split a 4 bandes. Wow. Una també de Bogotà o de Colòmbia i les altres dues de Perú. Uh-huh. Sí, molt bé. I ja acabant, pel que fa als plans de futur, diu que amb Todo por Hacer volen seguir gravant. El proper projecte és treure un altre split amb Arda, i que és una gran banda. Una altra bandaza, sí, sí. Sí. I els plans de futur personals són seguir estudiant i encaminant-se a treballar com a treballadora social, la que ja ho havíem comentat abans. Molt bé. I ara sí, ja per acabar aquesta secció, us portem un tema, com no podia ser d'una altra manera, de Todo por Hacer, banda de hardcore de Bogotà, formada el 2016 per l'Andrea, que és la protagonista de la secció Punk i Dona d'avui, a la veu, Kate Power al baix, Jan a la guitarra i una persona anònima que no dona a conèixer el seu nom a les xarxes, a la bateria i també a la veu. Des del seu segon treball, Hazlo tu mismo misma, del 2017, us portem un temazo que porta com a títol Suspiro i sona així de bé. Ah! Espectacular, muchísimas gracias Ruda, muchísimas gracias Andrea por todo lo que nos has facilitado para poder hacer esta sección. Muchísimas gracias a la banda Todo por Hacer por todo también y por el tema Zarrángano que acabamos de tirar para toda la gente que nos oye. Y la verdad es que brutal, una despentinada. Musicalmente son espectaculars y després pues tot el tema de lletres, de bueno, és una bandaza. La veritat és que és una bandaza i a més que ja ho hem agraït, però que realment ha sigut super fàcil i que ens han facilitat un munt d'informació i super ràpid i bueno, o sea, así todas, de debò que sí. Así todas, com la gent de Todo por Hacer i com l'Andrea, la Ruda, genial. Tenia moltes ganes ella de la secció Punky Dona. Y esperamos que te haya gustado y hayamos estado la gente del Pim Pam Pum para toda la gente de Colombia. M'agrada la secció Punky Dona perquè totes les seccions són xules, però són més impersonals en el sentit de que tu tries la cançó, la poses, sí, en parles i punto. En canvi, aquesta secció la fem aquí, ara l'he fet jo sol. Tal com raja. Però ha requerit prèviament un contacte amb la banda, una comunicació, que t'enviïn un qüestionari i te'l contestin, no? Fer el feedback aquest. Ja no després de posar la cançó, no? Que els previ. Sinó previ. Sí. Això està molt bé, és una màgia especial que té. I també s'ha de dir, que penso que també és motiu d'alegria, que avui amb aquesta que tu has tirat de manera brillant, més de tecles, hem arribat a la lesió. La vuitantena. A la vuitantena, eh? Ojo, eh? Portem 80 dones i en alguns casos grups de dones difonent i tenim tota la intenció de seguir endavant. I les 80 són Punky Dona, eh? No, sí. No és de Utercine. No. No contem Utercine, no, aquí. No, exactament. Que Utercine, que van ser unes 20 o així. Van ser unes 14. 14. Sí, por ahí. Pues mira, si sumes ja... Sí. Bueno, Déu-n'hi-do, i tant. No? Molt guai, molt contentes de fer-ho. Molt gran aquesta secció, Isma, que jo la narro molt... De tant en tant, no? Una sí, una no, però el que se les curre realment a les xarxes... Bueno, però... No, és una feina que fas molt, molt guapa, tio. Però tu també fas, quan toca a tu, la feina d'agafar el text que ens envien, que clar, al final a nosaltres ens arriben unes respostes a unes preguntes i nosaltres hem d'elaborar un text. Això també ho fas de puta mare. Sí, però per mi la gràcia, la grandesa d'aquesta secció és el contacte aquest que deia abans, no? I això ho fas... majoritàriament tu. Mira, fora de micro, abans amb el Manolo comentàvem que potser estaria guai que quan arribem a l'edició 100 fem com una làmina o alguna cosa d'agraïment a totes aquestes 100 punquidones que hagin volgut participar del Pim Pam Pum i sí, la veritat és que és una secció que té vida i que de moment no s'atura, al contrari. Vale, ara us volem informar que el Centre Social L'Estilla ha rebut la primera data de desallotjament pel 30 de novembre. Hòstia. Estigueu atentes a les properes convocatòries, que si L'Estilla va a terra us volem a totes en peu de guerra. Bueno, L'Estilla, sigui, No, o sigui... Mítica. Cada cop pitjor, cada cop ens suposen pitjor si ens tiren en l'aire projectes tan guapos com aquest i amb tanta solera. I a nivell musical, aquesta no era una bona notícia, però bueno, també s'havia de donar, és evident que no sempre ens va tot genial. No, bueno, les coses de la política social i coses així acostumen a ser més garrotades que no pas bones notícies, però bueno. Ahí estamos. Resistència. Bueno, si més no, aquí tenim l'altaveu per també donar-li veu a aquestes coses i que tingueu la info. Mentre no acabem a l'Audiència Nacional, aquí estarem. Així és. I parlant de nazis... Uf, sí, eh? No, el següent cançó no és nazi? Sí. Què passa? La següent cançó... No, jo estava pensant en lo de Vilassar, a veure si vol entrar amb lo de... Tu has pensat el mateix, no, Isma? Tu he vist els ulls. Sí, amb la problemàtica que tenen d'ocupació. Va sortir el Palli allà denunciant-ho tot plegat. Molt bé, molt bé. Una basura. Molt malament i molt bé pel Palli. Bien i mal. Sí. Mireu, pues, sí, anem amb una miqueta de Crash Antinazi. Són Crash All Tyranny, que és una banda de punk crash de São Paulo, al Brasil. O sigui, aplasta tota la tirania, no? És el nom de la banda, sí, voldria dir. Clar. Sí, així és. I és una penya que són la Racica a les veus, la Deda a la guitarra, Amanda al baix i Suka a la bataca. És un tema extret del seu EP homònim, com elles, Crash All Tyranny, del 2020, i us deixem amb aquesta perla titulada Nazi Dai. Mm-hmm. Nazi Dai, Crucial Tyranny, des de Sao Paulo, al Brasil. Bueno, què us ha semblat? Una quarta ronda, bien. Bueno, sí, ahí van, ahí van. Entrava fineta, sí. Sí. A més, han tret, no, no fa molt, han tret un altre nou LP, que és curtet, però té, té bona xitxa també per poder fotre ahí canya. Té pinta que fan aquests discos de 7 cançons, 6 minuts, no? Sí, sí, sí, sí, van por ahí, van por ahí. I ja et dic, aquest em sembla que són 2 i no sé si dos o 3 minuts, o sigui, poco. Van per feina, però bueno, ja ens agrada així també. En aquestes darreres rondes estem ja a les acaballes del programa, encara queda bona música combativa. La més contundent, podríem dir, que és la que musicalment queda. Musicalment parlant, parlament, sobretot. Sí. I res, pues ara em sembla que és el mestre Manolo que tira la seva quarta ronda. Aparteu les criatures. Sí, jo crec que fa un rato ja que les hem apartat. Per seguir l'estela una mica d'aquesta quarta ronda, us porto els A/Narcolepsia, que ja us vaig portar d'aquest mateix disc, que és un split amb els Siervos de Nadie. És una banda de punk hardcore de Caracas. I us porto un tema que es diu Punky Gringo, Punky Podrido. Vamos, Len. 50 segons. Clar, clar que sí. Lo bueno si breve, dos veces breve. Sí. I la veritat és que aquest punky podrido, punky, com era? Punky gringo, punky podrido. És, així és. Així és, sí. Sí, es podia dir, no es podia ni dir ni més alt, no podia, ni més clar. No es podia ni dir. No es podia ni dir. Una mica més i no es pot ni dir, és veritat. Doncs sí, li hem deixat ara al Pau, bueno. Botandito, no, Pau? Sí. I molt, molt guapa la cançó. I posarem tremenda, una tremenda cançó. Baixarem una mica a la marxa, però posarem Milhouse, que és una banda de hardcore guapíssim clàssica. Aquesta la identifico fins i tot guapíssim jo com a clàssic. Sí, sí, sí. Hem parlat abastament. Jo els vaig portar un dia i estàs molt content, eh? Sí, amb la cançó de No Quiero Volver, que està posada un recopilatori que és a 100% paper de l'UVC. Gran recopilatori, 5 recopilatoris per descobrir moltes bandes d'anys A. I res, aquesta gent de Cartagena tenen bastant bones cançons. Que de fet, quan puja el Pizu i l'Anarce, els podríem pujar, els podríem pillar. Sí. D'una revolada estaria ben guai. Hem de fer un blablacar d'aquests amb tota aquesta penya. Doncs el tema és que aquesta gent va deixar de tocar fa ja una colla d'anys, però no sé si va ser cap al 2015, van fer com una reunió, un concert, i van reeditar tota la seva discografia amb un vinil, van fer alguna coseta, però van tornar a parar. I la bona notícia és que ara s'han tornat a posar les màquines infernals. Olé. I que tornen a la càrrega almenys una miqueta. Milhouse torna? Sí, almenys per un concert que han anunciat, que serà el Beach Riot Fest 2, la segona edició, que és a Benidorm. I han dit que és a les dates 5-6 de maig de l'any que ve, del 2023. I no se sap massa més, però bueno. O sigui, t'aniràs cap a Benidorm, segur. És probable. Si algú... No tens l'entrada reservada, ja? Ja t'ho pots esperar. Doncs, nois, són molt bones notícies, perquè la veritat és que es nota que s'han... Clar, és que això era els 90, doncs han passat 30 anys, vulguis que no. Ja s'han fet més grans, però tenen moltes ganes de tocar i de tornar a agafar un projecte que estava una mica soterrat. El que tuvo, retuvo. I tant. I res, que per celebrar que tornen a la canya, doncs posarem una cançó que és Da Igual, que irònicament, doncs, tot da igual. Da igual, me da igual, no solo una vez, no, pero te quedo. lo que pueda acontecer. Me da igual, me da igual. Si la mierda no salpica, me da igual por dónde va. Mientras sepa que mis suelas bien limpias seguirán. Me da igual todo aquello que no afecte a mi bienestar social. Me da igual, me da igual. Da igual, me da igual. Yo solo pretendo que me quede esperar sin más problemas. Estar sentada mirando a la gente pasar. Da igual. Boom. Patapam. Boom. Molt bé, molt bé. Doncs la veritat pues és que... escolta, pel punk i dona, això... Ja, ara que tornen a estar actius. No? Clar, no, ara sí, sí. Tornen a estar sobre els escenaris. Epa. Pues... Almenys ojo, aprofitant que almenys un concert faran d'aquí a maig. Has de tirar el qüestionari. El qüestionari, ja, o sigui, abans... Pues jo us dic que sí, però Pou, digue'l-sí, tio. Ah, sí, provem-ho. Claro. Benidorm, eh? Al concert, sí. El concert. Sí, bueno, millor que a Cartagena. No? T'imagines que vas sí, allà i les... Sona raro, per ser un concert a Benidorm. A una discoteca. A una discoteca. O sigui, que pots trobar allà abuelos de... O no sé. Bueno, no sé. Bueno. Us imagineu que el Pau va al concert i pot parlar amb elles i a paraula una punquidona? Seria guai. Home, no, fer-la abans, no? No, no, que la faci allà. Clar, que se'n porti un micro tal i faci en directe. Com el dia de la polla. Anem tots. Clar. Com el dia de la polla. Què va passar el dia de la polla? Que volíem fer com un... Ah, bueno, com una cosa... I menys mal. Volíem, però... preguntar, volíem fer com reportatge o alguna cosa així. Hauria estat guapo, això. Vam tenir la idea, però després potser... se'ns va passar el concert per sobre. Que potser... Se'ns va passar, sí. La persona que hi hagués portat una motxilla plena de birra amb un... No? Amb el sortidor, amb el sortidor sí. Ens va passar per sobre. D'això sí. No t'avisen, eh? No t'avisen, no. I no t'avisen que val 11 pavos aquella merda. No. Això no t'avisen. Un catxi 11 pavos. Tu pots imaginar. Bueno, però després al lavabo hi havia llibertat. Però si més no, sí. Havia molta llibertat. Jo, sí, bueno, és igual. Per totes les cantonades, llibertat no per tot arreu. No direm el que vam fer en aquell lavabo, és igual, però aquesta idea d'anar a un concert i fer allà com unes entrevistes per després ficar-les aquí és una idea guapa, sí, eh? Sí. Que l'hem dit diverses vegades, perquè la vam dir també en el concert dels Inadaptats. Sí, aquell cert. De... Just. Lluit... Treballem per les que lluiten. Sí, aquell. Un dels últims 10 concerts que gran... ho han deixat els inadaptats. És una gran idea, però té molt mala aplicació. Té molt mala aplicació, sí. Perquè ens liem ràpid. Anem allà amb tota la intencionalitat, bueno, passa un catxi... Per... Però bueno, el dia de la polla potser algú ens escoltava. Potser sí. Potser algú ens escoltava. Sí, potser el Pau... Bueno, potser el Pau ho pot fer aquell dia. Potser no bueno, seria gaire. I va, la intenció és el que compta. Sí. Bueno, cap on camina... És que és l'última, me queda una cançó i estava aquí... Estaves allargant tu, eh? Sí, perquè és que se m'està acabant el programa a mi. Ja, se'ns acaba. Mireu, me'n vaig cap a São Paulo, al Brasil, i us porto una banda que es diuen Infect, i això, extret del seu disc del 2002, ja fa 20 anys d'això. Brasil és com una cuna, no?, de la música combativa. I, una cuna? És un país, no? Seria un bressol. És un bressol de la música combativa del pim-pam-pum, és veritat. Sí, i anem sí, a punta però, de pala. Sí. I a més per les últimes rondes, sempre. Sí. I parlant de rondes, estan a punt de fer la segona ronda de les votacions de Bolsonaro-Lula. Sí, eh? Sí. Bueno, esperem, que és com a França que hi ha dues rondes. Hi ha segona ronda, sí. Esperem sí, que Lula rebenti a Bolsonaro. Està Lula que guanyarà, però bueno, ja les... En principi, si guanya per poc, diuen que les forces de xoque faran allà un com el Trump, no? Sí, l'assalto al Capitolio d'aquests. Sí, Bueno, pinta la cosa interessant. Ja anirem aquí seguint. I tant, tot i tant que ho seguirem. La cuna. Doncs això, la cuna i el bressol, que és Brasil, que sí, allí despentinen bastant, la veritat, i ens agrada. Doncs això, els Infect, extret del seu disc Estrépito del 2002, he triat una cançó que es diu Derrube os muros. Derrube os muros. I sona que trona, perquè és la meva última i no podia ser d'una altra manera, no? A trallón! Derrube os muros. Espectacular. Molt millor, no, la família? Espatarran. Delirium Tremens. Delirium Tremens. Reventant tots els fonaments de Can Capablanca i els edificis adjacents. Déu-n'hi-do. Ara que dius Delirium Tremens, a veure si el proper programa me'n recordo, que l'altre dia al Casalet la Maia em parlava d'un grup basc que es diu Delirium Tremens. Oh, i ho vaig mirar, i ho vaig mirar, no han sonat aquí el pim-pam. No, en sèrio? En sèrio. Pues és que ho hem de ficar remei. Hi ha uns Delirium Tremens francesos, que són uns altres, i que no és el mateix grup. Que també no, però, ve a saber. Però el clàssic, bueno, tampoc per nosaltres? Ho desconec, però el clàssic per mi sempre ha sigut el d'Euskal Herria, no? Però clar, potser per la gent francesa, no? No sabem quan... Jo sé més o menys quan... Si són d'Iparralda, sí. Què va ser abans, França o Euskal Herria? Euskal Herria, segur. Euskal Herria, segur. Segur. El francès no... Pinchen i corten. Bueno, no, corten cabezas. Sí, ara ja no tantes. No, 1789. Bueno, ara tallen bastantes. Sí. Sí. Per això tenim aquí els Borbons. Vale, pues si seguim més endavant, que s'està acabant molt, anem molt esverades, com us podeu imaginar, arriben Genderlex, que és una... Sí, Genderlex. La veritat és que fa pocs programes vaig portar ja un tema d'elles i és increïble. La veritat és que és una banda de queer punk, dique punk i punk bollero de Madrid i fan les delícies. Són la Roma a les veus, la Clau a la guitarra i a les veus, Marto a la guitarra, Jules al baix i Rebe, la nostra col·lega Rebe, a la bataca. Des del seu segon àlbum, Ruido Bollero, d'aquest 2022, un treball espectacular que ja podeu escoltar sencer des del Bandcamp d'Utercine. M'acomiado de totes vosaltres amb aquesta meravella que s'anomena Ocupando la Ciudad. Genderlex, tremendo, tremendíssima, aquesta Ocupando la Ciudad, tremenda, tremendíssima, la cançonassa de les Genderlex des de Madrid, amb aquest punk bollero, tremenda, espectacular. La veritat és que tenia moltes ganes de seguir desgranant aquest nou, nou treball, aquest segon àlbum, aquest Ruido Boyero, i què millor que seguir desgranant-lo amb aquest Ocupando la Ciudad. Què us ha semblat? Trobo que té un nom massa llarg per ser de Madrid. Però és un altre rotllo, Genderlex, no? Sí. Vale, si no és aquell punk anarco. Hòstia, pues jo fora de micro s'ho deia, que els he notat que han crescut mogollon. Sí, ho vam comentar l'altre dia que els vas portar, sonorament, no? Sí, sí, sí, a nivell de so han millorat i a nivell de tot, però que com el Bombi, les Genderlex van ahí com un tiro, com el Bombi, cada vegada millor. I és que ja fa uns anys, no?, que les anem escoltant, vull dir que no, ho van començar ahir, no? No, és penya curtida i... Però feia temps que no traien res, no? D'aquest 2022. Però dic, l'anterior... L'anterior no sé situar, però sí que és veritat que fa temps que no tenien res i han tingut temps abastament com per poder-s'ho rumiar i treure un treball tan espectacular com aquest que han tret. Moltes felicitats a la gent de Genderlex. Ho estem buscant o seguim endavant? O com ho fem? Sí, estava buscant a veure de quan era l'anterior disco i del 2017. O sigui, han estat 5 anys, anys sense treure. Mira, sí que tenia lògica tot el que dèiem, clar que sí. Molt bé, pues, amb aquest Genderlex i amb un resum i amb un parell de temazos anem acabant, no? O què? Arriba la part final arriba del programa. Final, sí, sí, sempre arriba. Vale. I em sembla que començo jo o no? O... Comences tu, però si això sempre fem una resumió... mica de resumet, sí. Sí. Vinga. Pues si fem el resum del programa, us direm que aquest programa ha estat dedicat molt especialment a la gent del casal Boira Baixa de Manlleu, que recentment han formalitzat l'adquisició de l'edifici ubicat a la Cruïlla entre la plaça del Canigó i el carrer Enric de Laris. Feu-vos sòcies de la penya. No, feu-vos sòcies, penya. De la penya. La penya, de l'Espardenya. Bueno, des del pim-pam-pum us recomanem el menjar de la penya. I a més, també, llarga vida al casal Boira Baixa de Manlleu. Clar que sí, llarga vida. Sí, us hem informat... Que duri. Sí, que duri, i que duri també, perquè també us hem informat que el centre social ocupat l'Estilla ha rebut la primera data de desallotjament pel 30 de novembre. Estigueu atentes a les properes convocatòries, que si l'Estilla va a terra, us veurem a totes en peu de guerra. Que duri l'Estilla. També, que duri, hòstia. I a la secció Felicitant... Fotem-li! Ens hem llepat els dits amb Zac Abel i el seu temacle, que es diu Vegan. Vegan. I a la secció de llibres combatius us hem presentat Seguint les passes de la guerrilla, editat per l'AUGEL, la Unió de Grups Excursionistes Llibertaris. I també a la secció Punky Dona... Punky! No? Punky! Hem tingut el plaer de presentar-vos a l'Andrea Ruda, veu i ànima de la banda colombiana Todo por Hacer. Doncs amb aquest resum, i que és el que ha donat així aquest programa, i dues cançonasses, que la primera la tires tu, Manolaken, ens acomiadarem. Quina portes? Jo porto els Tenso, ja sabeu que... Fetitxe. És una banda fetitxe, és una banda molt actual, vull dir, està, jo crec que en veu de totes. En la cresta. És portada del nou número de Silencio Tóxico, d'aquest fanzine de punk. Que de fet toquen el 12 de novembre amb els Nafra a la Descomunal de Barna, que estic buscant aliances per anar a aquell bolo. Jo estic veient el Manolo amb una tenda de campanya a davant de la porta, saps? Amb la furgona. Des d'aquí faig una crida a persones que vulguin venir amb mi en aquell bolo, perquè a nivell familiar m'he reservat aquell dia per anar a aquest bolo. Fem-ho possible. I és molt complicat gestionar la vida festiva amb la vida familiar. Ja t'ho sabe. I això, des del seu àlbum Generación Cristal, us porto Queja Banal. No, bé, doncs amb aquesta s'acomiada el Manuel Aken i l'última de les últimes la tira el Mestre Pou. Tu amb què t'acomiades? Doncs posarem una cançó que no us vull dir el títol, vale. Ricky, no el diguis, perquè vull que l'endevineu, perquè és una versió de les Cumbia Queer, que són de Buenos Aires, d'Argentina, que des de fa una colla d'anys, 2007... Em fa l'efecte que l'endevinarem. Sí, segur, però bueno, a veure, totes les oients també... que tinguin l'oportunitat. I tant. I res, us deixarem amb aquesta cúmbia combativa a trallón. Himno. Molt bé, doncs amb aquestes dues cançonasses i amb tota la bona voluntat que hi hem posat, acabarà aquesta edició 433. Esperem que us hagueu passat la meitat de bé que ens ho passem nosaltres aquí als estudis de Radiotrama, escoltant les cançons i parlant de les nostres coses amb les amigues de Pim Pam Pum. Avui ens hem passat bé, ens hem fet uns quants jardins. Sí, sí, sí. No ha faltat de res. No. Mira, no sé si portem molt de temps o poc de temps, però em sembla que el temps... Portem dues hores i un minut. Doncs mira, ben utilitzades. Aquest estudi és com la sala de l'esperit del temps. Eh? Sí. Hi entrem i ens podem passar 10 anys, que no... Ens hi passaríem la vida. Sí, què ha passat un dia? Si no fos per lo de la vida familiar que deia... Sí. Així és, pues... No sé si volem afegir alguna cosa més, penya. Res, aquest dijous que ve més. I tant, sí. Que sí. Un altre i millor, no ho sé, perquè és quasi insuperable això, però ho intentarem. Ho intentarem. No? Sempre, com sempre, ben família, ens trobem. A la xarxa. I pels carrers. Salut i revolta! ¡Vamos!